be kell vallanom, hogy függőségem van. Méghozzá a társasjáték függőségem. Sajnos ezzel meg kell tanulnom együtt élni. Az a baj, hogy nem társasozhatok annyit, mint szeretnék, úgyhogy általában veszek egy csomó társas, még akkor is, hogyha nincs időm velük játszani. Hogyha nem tudod, hogy mit vegyél karácsonyi ajándéknak, és már tényleg már, főleg mire kimegy ez a videó, nincs sok idő, de még azért pár hétköznap ott van, amíg ezt be tudod pótolni, még gyorsan meg tudod oldani ezt az egészet, akkor elmondom, hogy miért az egyik legjobb ajándék a társasjáték szerintem karácsonyra. Egyszer csináltam egy videót, amire azért felháborodott egy pár közösség, mondjuk a társasjáték közösség, főleg a videóm stílusára, például Piero is nagyon ki volt a videómon, aki csinált társasokat, amit valaki biztos játszik vele. Azért a társasozás nem azt jelenti, amit 20 éve jelentett, azóta egy kicsit kinyílt ez a világ, kicsit megreformálódott, és rengeteg nagyon jó társas jelenik meg, évi több ezer társas jelenik meg amúgy, úgyhogy nyilván nagyon sok jó van köztük. De hogy miért a legjobb karácsonyra? Egyfelől azért, mert hogyha mondjuk itt családnak nem kell minden egyes embernek külön venned valami haszontalan hülyeséget, amit utána, aha, ez nagyon jó, köszönöm, és akkor soha többet elő se vesz. Meg amúgy szerintem itt felnőttek között az ajándékozás már mindig olyan, mit legyél, ami hasznos lehet, biztos megveszi ezt, ami neki kell, nehéz ezt eldönteni, de a társasjáték olyan, hogy így egyszerre megveszed az egész családnak, és utána nem csak, hogy egyben le van tudva, én ezt évekig nyomtam amúgy, így rá is kényszeríted a családot, hogy karácsonykor egy kicsit együtt legyen, hogy így leüljön egy asztalhoz, és közösen társasozzatok. És szerintem karácsony után ott vagy napokig a családdal jó esetben, van egy program. Úgyhogy nem csak, hogy egy tök jó közös ajándék, hanem egy tök jó programot is veszel a családnak, amire utána visszatérhettek később is. Ezért tök jó ajándék. Én most nekünk az szokott lenni, hogy karácsony tájéken lemegyünk vidékre, és csak szilveszter után jövünk vissza, és addig egy csomó játékkal lehet játszani. De mi amúgy szoktunk így, próbálunk hetente is társasozni a barátokkal, én heti kettőt is adnék. Hát ha majd két gyereket egyszerűbb lesz lefektetni, akkor remélem, hogy megint eljárhatunk majd a játszóházba. Sőt, ugye a Discordon van egy társasjáték szoba, de azt remélem, hogy jövőre valamikor én adnék egy ilyen társas klubot, ahogy így, ha én nem is tudok elmenni minden héten, de kijelölnénk egy napot, és akkor így minden héten akkor így összegyűlnének az emberek például az Ignáca nyúlba, vagy valahol, vagy akár a játszóházba, vagy valamik ilyen társaskocsmába, és akkor ott mindig társasoznánk együtt tök jókat. Úgyhogy remélem, hogy jövőre ezt a közösségi dolgot be tudom indítani. Nyilván ez egy réteg, ahogy az egész rész egy réteg dolog valamennyire a társasjáték. Nem kéne, hogy a társasjáték réteg legyen, mert a társasjáték, annyi fajta féle társasjáték van, tényleg nagyon-nagyon sokféle, hogy mindenki meg fogja találni azt, amit szeret. És tényleg a társaságon múlik. Én az inkább ilyen hosszabb, agyalósabb játékokat szeretem, amiket sokan nem. Szóval az már sok embernek nagyon sok. Nehezen emészhetőek azok a társasok, amiket én szeretek, de közben megtaláltam az évek során azokat, amik így lazábbak, partisabbak, és még én is szeretem őket. Ízlés kérdés lesz, amiket most ajánlok majd. Nagyon sok jó társasról nem beszélek, mert most nem lehet az összes társasról beszélni a világon. Maradjunk annyiban, hogy én eléggé valamiben otthon vagyok akkor a társas játékokban, mert azt továbbra is követem, hogy milyen új megjelenések vannak. Tudom, hogy jövőre milyen megjelenések lesznek, akár itthon, akár a világban. Mi az, amit le fognak fordítani, és szerintem tök jó lesz. King's Dilemma ott van, de most már gondolom, azt élőben akarjuk kijátszani a csokiékkal. De ebből lesz magyar verzió, úgyhogy ezt már megvárom, hogyha már egy ilyen sztori alapú játék, akkor annyira nem sietek vele. Jövőben szeretnék egy olyan részt, amiben több mint 100 társasom van, és a végig megyek az összesen, és mindegyikről beszélek, lesz egy ilyen rész is. Sőt, hogyha tehetném, csinálnék egy társasjátékos csatornát, és az lenne a dream job, hogy csak társasjátékoznom kéne egész nap, és akkor néha csinálni kritikát egy társasjátékról, az egy álommeló. Nyilván egy társasjáték nem 10-20 forint, bár vannak 10.000 forint alatt is játékok, azért van, amelyik társasért mélyebben a zsebbe kell nyúlni, de hát ez olyan, hogy azért ez egy jó esetben egy csomót fogod használni, akár össze is dobhattok rá, de majd mondok egyéb módokat, hogy hogyan lehet társasjátékokhoz jutni. Mondjuk a társasjátékpontot én szeretem onnan megrendelni, van egy ilyen honlap, ők tök kedvesek. De nem tudom, ha most megrendeled, akkor még kimegy a karácsonyig. Szóval ezt élőben is lehet venni például a Game Clubban, a Reflex Shopban Budapesten, a Szellemlovasban ezeket, és ott egy csomószor bemész, és így segítenek is, hogyha nagyon kicsit el vagy veszve, meg így, még akkor is, ha tudom miért megyek be, akkor is szeretek körülnézni, mert olyan menőn néznek ki a társasok. Hogyha a belvárosban jársz, akkor szerintem be tudod szerezni őket boldogan még a karácsony hetében is. Meg van egy ilyen, hogy társasjátékok.com, ami olyan, mint az árukereső, csak társasjátékoknak, és ott meglenézheted, hogy hol a legolcsóbb, meg hol van raktáron. Én azt szoktam, hogyha valamit várok, hogy itthon megjelenjen, akkor bejelölöm, hogy értesítsen, ha megjelenik itthon. Mindegy, rengeteg honlap van, még ezzel lehetne írni. Nagyon sok társas van nekem is, de most próbáltam leszűkíteni, most csak párról fogok beszélni. 5 kategóriára bontottam le, hogy mindenkit kiszolgáljak nagyjából. Kinek milyen társasokat ajánlok, gondolom a kommentekben jön majd egy csomó egyéb ajánlás, és még ajánlok csatornákat, meg honlapokat, ahol ugyanúgy körül lehet majd nézni. A nagymamám otthon több mint 80 éves, és bár néha vonakodik egy-egy újabb társas megtanulni, de egy idő után már ő mondja, hogy játszunk vele, mert annyira tetszik neki. Szóval az első 2 kategóriában lévő játékok mindegyikét meg tudta tanulni ő is. Bár ő szellemileg még most is a toppon van. Aztán én már 50 évesen nem leszek ennyire toppon. Ugye volt egy interjús videóban, láthatjátok amúgy őt. Már megszokta, hogy mindig visszak új társasokat, és mindig meg kell tanulni az új társasokat, de egyelőre jól bírja. Ha ő meg tudta tanulni őket, ezeket a társasokat, akkor tényleg neked sem lehet kifogásod erre. Az első 2 kategóriában könnyebb társasok lesznek. Én azt mondom, az első kategória az a zöldfülű társas kategória, amit tényleg mindenkinek tudok ajánlani, valószínűleg mindenki meg tudja tanulni viszonylag gyorsan. Itt az első, amit így bedobtam ide, az Azul, és abból is a Királyi Pavilon. Az Azulnak 3 része van, jövőre jön a 4. rész, ami már kicsit másmilyen, ez érdekesnek tűnt az is, majd meglátjuk. Nekem az Azul közül ez tetszik a legjobban. Ez ilyen absztrakt játék, könnyen megtanulja mindenki, és így egyszer csak átkattan, és utána már ez tipikus az a játék, amit nagyon sokszor lehet játszani. Nem mondom, hogy túl sok témája van, de inkább úgy, hogy így nem túl hosszú, de így tök jól el van vele az ember. Szép is ez a társas, így ezt bárkinek tudom ajánlani, valószínűleg tök jól el lesz vele. Szóval Azul Királyi Pavilont ajánlom mindenkinek. Ilyen a Crew, amivel bevallom még nem játszottam, de tudom a szabályait, és nagyon sok jót hallottam róla, és meg is vettem, úgyhogy karácsonykor alig várom, hogy játszunk vele, és nagyon sokan imádják ezt a társast. Ez a társas kooperatív, szóval nem egymás ellen vagytok, hanem egymással vagytok, és nagyon egyszerű színre szín, számra szám mechanikája van, de közben mégis egymással vagytok. Van második része, hogyha azt találjátok meg, akkor vegyétek meg azt. Van vagy 50 küldetés benne, amik újra játszhatóak amúgy mindegyik, és nagyon egyszerű, de közben nagyon, nagyon agyalós játék is tud lenni. Tényleg bárki, aki játszott vele, el van tőle ájulva. Nagyon olcsó is. Szóval a Crew-t azt mindenkinek ajánlani tudom. Nagyon stressz az, hogy bárki ellen kéne menned társasban, itt együtt vagytok, akkor stresszelt az, hogy nehogy te roncsd el! De tényleg ez is nagyon egyszerű játék, és nagyon ötletes, és olyan érdekes, hogy ilyen minimális koncepciókban ilyen érdekes és agyalós játékokat ki tudnak hozni. Nem lehet egymással kommunikálni, csak ilyen nagyon minimálisan, hogy elmondod, hogy most nekem ez a legnagyobb lapom, vagy ez a legkisebb lapom, vagy ez az egyetlen lapom, kb. Ennyit tudtok kommunikálni, és közben meg nagyon sokfajta küldetés van, és mindig egyre nehezebb lesz a játék, hogyha úgy érzitek, hogy túl profik vagytok. Következő a Mind, ami nem tudom, hogy társas játék, csak most eszembe jutott, ugye a Nessa-ján játszottuk, mert ez is olyan játék, ami el tudom képzelni, hogy bejön egy csomó embernek, aki életében nem társasozott még. Sok kellemes emlékem van, amikor így nyomadtuk. Nem is tudom, hogy azt mondani, hogy ez egy ilyen klasszikus társas játék, mert annyira egyedi a koncepciója, hogy így, ezt most nem tudom, minek nevezzem, de az a lényeg, hogy nem kommunikáltok, sorba kell lerakni a számokat, és így egymás belső órájára kell egymás ráhangolódni, és így nagyon fura játék, nagyon egyszerű, de nagyon sok vicces és emlékezetes szituációt előhozhat, és ezt tényleg bárki meg tudja tanulni, tényleg ez is nagyon olcsó, Úgyhogy a Mindot azt így mindenkinek ajánlom, aki ilyen laza parti játékokat akar, ez tényleg akár sörözés mellett is lehet, és valószínűleg be fog jönni az embereknek. Látjátok, hogy a Nessai-nak is tetszett, föl is írta. És még a kartográfusokat utóbbi években ilyen egyszerűbb játékok közül talán az egyik legjobb. Én azt mondom, talán az egyik legjobb. Van már a kartográfusoknak a hősök verziója, igazából mindegy, hogy melyiket veszitek meg, de szerintem az egyik elég. Szóval nekem megvan mindkettő, de a hősök így annyit azért nem ad hozzá szerintem, hogy bármelyik verziót látjátok, mindkettő tökéletes lesz. Ez ilyen rajzolgatós, színezgetős, megvan, hogy mi alapján megy a pontozás, mint egy Tetrisbe jönnek ki a dolgok, hogy milyeneket rajzolhatsz fel, és akkor mindenkinek másmilyen lesz a térképe, néha egymás térképére is rajzolni kell. Ezt még nem láttam nagyon embert, aki nem szereti. Szeret így firkálgatni, az is kiélheti a művészi dolgait, de aki csak szeret ilyen rejtvényeket fejteni, és viszonylag egyszerűen meg lehet tanítani. Ez volt a zöldfülű szett, bár nem tudom, a kartográfusok már talán annyira nem zöldfülű, de én azt mondom, hogy ezt még bárkinek meg lehet tanítani. De még egy kategória van, ami ilyen egyszerűbb, az a kezdő kategória következő. Szóval a következő a kezdő kategória, ami még ugyanúgy szerintem mindenkinek megtanítható, a mamám is az összessel tud játszani. Simán, meg is ver minket néha. Csináltam még egy kategóriát, hogy több ilyen egyszerű játék legyen, mert tudom, hogy az emberek többsége inkább ezekkel játszik. Jöhet is az első kezdő, a Nidavellir. Ez viszonylag új, sőt már kiegészítője is jelent meg, az se rossz játék. Én ezt is mindenkinek ajánlom, ez egy ilyen kártyajáték, ahol így licitáltok kártyákra, és mindenféle különböző szint gyűjtötök, és mindegyik szint máshogy ad pontot. Régen sokat splendoroztunk, de azt mondom, hogy ez egyel gamerebb splendor. Vannak ilyen különleges kártyák, amiket megszerzel, és akkor különböző egyéb pontokhoz juthatsz, de nincs túl bonyolítva, viszonylag egyszerű a mechanikája, gyors a játék. Nem tudom, hogy mennyire lett itthon híres, de külföldön nagyot ment, és azért itt is kiadták magyarul, szóval az már sokat jelent. Következő kezdőjáték a kuruzslók. Jó, hát ez már egy dobozos társas, ez már nagy dobozos társas, de ez is szerintem viszonylag egyszerűen megtanulható. Néha engem eszetlen módon fel tud idegesíteni ez a játék. Már több kiegészítője is van, talán három, hogyha már az alapot megunnátok, akkor föl lehet majd dobni. Az érdekes játék olyan szinten, hogy nem pakli gyűjtögetős, hanem zsákgyűjtögetős, szóval ilyen hozzávalókat gyűjtögesz, és így a szerencsédet mindig próbára teszed azzal, hogy így szeded ki a dolgokat belőle, és egy idő után felrobban a zsákod, és akkor te döntöd el, hogy még játszol egy kicsit a szerencséddel, még kiveszel egyet, és akkor lehet, hogy nyersz egy nagyot, de lehet, hogy buksz egy nagyot. Könnyen megtanítható, viszonylag sokszínű tud lenni, mert más, hogy pontozódnak a egyes színek attól függően, hogy épp mit raktok ki. Néha tényleg nagyon, nagyon fel tudja idegesíteni az embert, mert azért van benne szerencse, de szerintem az, hogy van egy játékban szerencse, az nem egy feltétlen rossz dolog, mert itt valahol a szerencséddel játszol folyamatosan. Amúgy próbáltam olyan társasjátékokat összegyűjteni, amit kiadtak itthon magyarul. Nekem azért, aki mindenféle Kickstarterről is rendelge dolgokat, nem feltétlenül csak magyar játékaim vannak, hogy hamarabb megveszem, mint megjelenik magyarul, de itt próbáltam úgy nagyjából az összes megjelent magyarul, szóval esélyes, hogy kapható is. Következő kezdőjáték, amit ajánlok, a bűnjelek. Ami nem tudom, az miénk hol van, valakinek kölcsönöttünk és azóta se kaptuk meg. De például ez egy olyan társas, amit szerettem volna egy olyan társas is ajánlani, amit nagyon sokan is lehet játszani, és sokan is nagyon jó játék. Vannak a nyomozók, vannak a gyilkosok, van szemtanú, meg még valami szerep van, de ezt sokan is tényleg élvezetes játszani. Így folyamatos interakció van, az emberek próbálnak egymásra ordibálni egy idő után. Nagyon élvezni szoktam mindenki, és amikor véget ér, már játszanák a következőt, mindenki ki akarja próbálni, milyen gyilkosnak lenni, milyen nyomozónak lenni, milyen szemtanúnak lenni. Adjátok egymásnak a jeleket, és megpróbáljátok kizárni a másikat, gyanúba hozni. A gyilkosok nyilván megpróbálják másra terelni a dolgot, a nyomozók nyomoznak, a szemtanú az látta, hogy kik a gyilkos. Aztán van egy olyan szerep benne, attól ez nagyon érdekes, hogy van a szemtanúval, hogy a szemtanú tudja, hogy kik a gyilkosok, de hogyha túlságosan egyértelműen segít, és a játék végén a gyilkosok lebuktak, de rájöttek, hogy ki volt a szemtanú, akkor ők nyertek. Szóval a szemtanúnak meg úgy kell segítenie, ha jól emlékszem, hogy ne legyen túl egyértelmű, hogy ők a szemtanú, mert különben akkor a gyilkosok nyernek. Szóval itt sok dolgra kell figyelni, nem csak az, hogy vannak gyilkosok meg nyomozók, hanem vannak ilyen árnyaltabb szerepek, és tényleg ettől lesz ilyen szép ez a játék. Következő meg még, amilyen kezdőjáték, a Ticket to Ride, ami hát ez ilyen klasszikus, hogy úgy mondjam. Valakik még nem nagyon játszottak modern társassal, és nagyon óckodnak tőle, ez viszonylag egyszerű játék. ez olyan, amit így el van az ember színeket gyűjtöget, vonatokat rak le, így versenyzik az utakért, mert azért megpróbál összekötni utakat, de közben ezt az utat lehet, hogy közben elfoglalják. Hát a 15 éves kiadás gyönyörű, de gondolom jóval drágább is, mert ott azért elég fullosak a vonatok. Hogyha sok nagyon fiatal vagy fiatalabb van a társaságban, vagy gyerekek, akkor szerintem olyan, amit ők is élvezhetnek, és tényleg a felnőttek is tök jól el vannak. Ja. De hogyha nincs Ticket to Ride Európa, akkor van belőle amerikai verzió, ázsiai, mindenféle, szóval valamit megtalál mindenki, aki szereti. Ilyen kezdőtársasnak tök jó. Szóval a következő kezdő után haladó, az már lehet, hogy túl erős a haladó szín, de hogy így aki már vevőbe egyel bonyolultabb játékokra, de még mindig nem a legbonyolultabb játékok, mert még lesz profi kategória, és lesz epic kategória. Clank. Clanket írtam ilyen középhaladónak először. A Clanknek több verziója van, és nem vagyok biztos benne, hogy magyarul megjelent, de hogy van a Clanknek egy ilyen fantasy verziója, szerintem a Clank in Space egyel jobb, de hát mindenki eldönti, mert a mindegyikhez másfajta kiegészítők jelentek meg. Nagyon jó játék. Olyan, hogy így le kell menni egy barlangba, vagy egy űrhajóba a Space-esbe, és ki kell hozni valami relikvát, ki kell hozni, és mihelyt te kihozod, kezd szétesni az űrhajó vagy a barlang, szóval másnak is sietnie kell, de ez is egy kicsit ilyen pushorlák, közben pakliépítős is, közben van egy tábla, ami mész, szerintem egy remek kombó a Clank. Ez a Clank in Space fantasztikus jó játék. Alap Clank is teljesen jó, ezekhez is vannak kiegészítők. Mostanában Clank-kel játszom a legtöbbet, de nem ezzel, de majd visszatérünk rá, hogy melyikkel. Pakliépítés alapból, nekem a szívemhez közel van a pakliépítés, hogy az azt jelenti, hogy aki nem játszott volna, hogy így veszed a kártyákat, ami belekerül a paklitba, és amikor elfogy a kártyád, összekevered, és abból a pakliból húzol. De közben itt még kalandozol is, és ilyen humora is van a játéknak, humorosak a kártyák, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Következő az Arnak, ami viszonylag új, most jelent meg magyarul, ezért gondoltam, hogy ajánlom, és nagyon szép játék is. Győri Zoli ajánlotta, és ott volt, pont akkor jött meg neki, nem tudom, és akkor én is megvettem, és tényleg nekem nagyon tetszett, és nagyon szép. Ez lehet, hogy nem mindenkinek jön be. Kutatókkal vagytok, és akkor így felfedeztettek helyeket, szigeten felfedeztek dolgokat, közben munkás lehelyezős is, meg minden. Ez is családi játéknak van írva egy csomó olyan, szóval tényleg nem nehéz megtanítani, bár lehet, hogy aki először játszik társasjátékkal, ez egy nehezebben fogja ezt felfogni, de olyan családi társas, amit el tudom képzelni, hogy így rápörök pár ember, és szívesen játszik az Arnakkal, és tényleg nagyon szép. Olyan, amit így szívesen játszanék bármikor, mert így el tudom kezdeni, most vajon, hogy jönnek fel a helyek, milyen sorrendben, melyik taktikára akarok rámenni, felfedezek inkább, vagy nem, de szóval, és tényleg megjelent magyarul is, úgyhogy ez sem akadály. Víz alatti városok. Ajánlottam volna a Mars terraformálását, de az túlságosan is klisés lett volna. Annyit sajnos nem tudtam mostanában játszani ezzel, sőt, mióta megvettem, azóta nem játszottam vele, de emlékszem, hogy játszásban nagyon sokat játszottuk még annó. De remélem, hogy karácsony és szilveszter között ez is sorra kerül. De ez a víz alatti városok is kicsit hasonlít a Mars terraformálásához. Ez is kártyák kellene, hogy lerakd az akciók. Egy víz alatti várost építesz. Lehet, hogy egyel már ez bonyolultabb játék, nem tudom. De én nagyon élveztem mindegyik játékot, amit játszottam vele. Tetszik a témája, hogy víz alatti várost építesz. Nagyon sok taktikát lehet játszani, bele tud így buzulni az ember, azt se tudja, hol van már. De én ajánlom a víz alatti városokat, vagy hogyha az Mars, mint téma, jobban szeretik, akkor például Mars terraformálása is hasonló. Marsot annyiszor játszottam már, hogy most már szívesebben játszanék ezzel amúgy. Játék még, amit ajánlok, a negyedik, az a Small World, amit már sokszor ajánlottam, bár mostanában nem játszok vele annyit, de amikor így elkezdtünk a társasokra rápörögni, akkor nagyon sokat nyomattuk, és szerintem az egyik legjobb ilyen interaktív, területfoglalós, még viszonylag mindenki könnyen megtanulhatja a játék, és közben nagyon sokszínű tud maradni, mert van egy csomó tulajdonság, és van egy csomó faj. És azok mindig más kombóba jönnek ki, szóval ez mindig teljesen más fajok választhatóak, és ez az, hogy így hanyatlás rendszer is szerintem egy tök jó dolog, amit bevezettek, hogy tudni kell, hogy mikor engeded el a fajodat, és egy újat kezdesz, folyamatosan interakcióba vagy. Igazából területeket kell elfoglalni, de nem olyan, hogy így nagyon a halálra sértődsz rajta, mert te elfoglalsz, tőled is elfoglalnak, ez folyamatosan egy helyért megy a harc, szóval Nagyon interaktív, ez szerintem tök jó benne, viszonylag újak még a társasok, azok is szerintem könnyen megtanulják a Small World-et. Ez egy klasszikus, 1 millió kiegészítője van, akinek a World of Warcraft az nagy szerelme, az most jönnek talán ebbe a Warcraft, World of Warcraft verzió. Méltán klasszikus társasjáték. Na, és akkor most jön a profi kategória. Hát az a profi kategóriában már csak azok lépjenek be, akik már... Hát azért már játszottak társassal, vagy akik nagyon merészek, vagy nagyon nagy gamerek, és azt mondják, nem most rögtön én a legprofibb kategóriát akarom. Például az első, amit ajánlani fogok, azt egy magyarok készítették ezt a társast, és szóval itt az Anachrony, ami most jönnek magyarul, én ezt még annól Kickstarteren vettem meg, de nekem nagy kedvencem ez a társas, és így örüljünk, hogy van egy magyar társasjáték, nem csak ez, de ez talán a leghíresebb magyar társasjáték. Én alapból szeretem az ilyen munkáslehelyezős játékokat, de ez még meg van bolondítva azzal, hogy a témája nagyon erős, a grafikák nagyon erősek, van egy ilyen időutazás mechanizmus, hogy a jövőből kérhetsz dolgokat, de aztán utána vissza kell küldeni a múltba. Én mindig imádom ezt a játékot, mindig sokszínű, gyönyörű, rengeteg lehetőség van benne, van egy ilyen érdekes esemény a második felében, amitől egy kicsit felborul a játék, és egy kicsit így még pörgősebb lesz, mint előtte. És milyen büszkeség, hogy magyarok csinálták, Mindclash-esek amúgy is nagyon jók, várom 2023-ban, hogy megjöjjön a Void Fallon. Ez egy gamer társas, tényleg ez hosszú, egy egész estés. Ez bonyolult, ez sok része van, ezt lehet venni úgy, hogy a miniatűrökkel, amik nem szükségesek, de sokkal szebbek lesznek tőle. Akár egyedül is lehet játszani, sőt a Dávid, aki csinálta ennek a szóló módját, emiatt is lett híres arról, hogy milyen jó szóló módokat csinál, és azóta felkérik egy csomó szóló módhoz. Nem azt mondom, hogy hajnalig fog tartani, de ez egy hosszú játék, de szerintem megéri, és minden alkalommal én nagyon örülök, hogy az asztalra tettük, szóval az Anachronit mindenkinek ajánlom, és végre magyarul is kapható. Az egyik kedvenc társasom a Blood Rage. Ugye van ez a trilógia, nekem már megvan mind a három része, hogyha aki jobban szereti a japán témákat, annak ajánlom a Felkelő napot, az is megjelent magyarul, vagy most megjelent ugye az Ankh, ami meg ilyen egyiptomi témájuk, de szerintem talán még mindig ez a leghozzáférhetőbb és a legrövidebb a három közül. De a Blood Rage ez nekem örök kedvenc, ez az Ultimate, hogy mondjam, interaktív társasjáték, mert folyamatosan egymást gyepáljátok, eszetlen, erős képességekkel közben meg, lehet arra a taktikára is játszani, hogy kikapsz. Szóval én a Blood Rage nagyon szeretem, igazi tesztoszteron fűtött, hát vérfürdő az egész, de közben vannak szörnyek benne, meg egymást folyamatosan gyepáljátok, egymással harcoltok, nem lehet nem figyelni a másikra, szóval sok olyan társast szeretek, amiben így annyira sok interakció nincs, de így egy-két órára így megpróbált kitalálni, mi a legjobb, aztán elvagytok egymás mellett. Például az Uwe Rosenberg játékok ilyenek, amik most nincsenek a listában, pedig szerintem fantasztikusak azok is, akár a Caverna, vagy akár a Feast for Odin, de most ebben a listában nincsenek. Blood Rage, aki arra vágyik, hogy ilyen interaktív északi mitológia, az a legjobb dolog. Ez szerintem amúgy nem olyan bonyolult. Félelmetesebbnek tűnik, mint ami. És az utolsó ilyen profi játék az a Brass, amit még meg akartam említeni. Brass az ilyen gazdasági játék, nem olyan egymás gyepálós az interakció, akkor például ilyen, mint a Brassben, ahol el tudja érni azt a társas, hogy úgy legyen interaktív, hogy folyamatosan nagyon kell figyelni a másikra, mert tényleg gazdaságira annyira összefüggnek a dolgok, hogy nagyon függ attól, hogy ő mit termel, az neked kellhet. Figyeled, hogy te mit termelj, mert lehet, hogy amit te termelsz, ezt megpróbálod, ahogy a többiek felhasználják. Szóval ilyen szinten nagyon figyelni kell egymásra, kártyákat kell kijátszani, és van egy saját táblád onnan, meg föl kell húzni épületeket, meg termelni kell sört például. Szóval aki egy kicsit összetettebb gazdasági játékra vágyik, annak nagyon ajánlom. Az is fontos, hogy magamnak megteremeljen a dolgokat, de figyelni kell, hogy a más is felhasználja, mert abból is kaphatok pontot. Én meg, ha mástól felhasználok, akkor nem kell magamnak megtermelni, viszont ő kapja a pontot érte. És ez mindig ilyen agyalás szül, hogy hogy lenne a legoptimálisabb az egész. Szerintem baromi jó. És akkor van még egy kategóriám, az epikus kategória. Először is meg szeretnék említeni egy zsánert, a legacy játékokat. Szóval a legacy játékokat meg akarom említeni, mert ez egy érdekes koncepció, ami viszonylag új, talán még a Rizikó legacy-val jött be, de a Pandemic legacy volt az, ami így meghonosította. Egy olyan játék, ami elméletileg a legtöbb esetben egyszer játszható végig, és ezen kiszoktak lenni az emberek, hogy mi csak 10-15-ször tudok ezzel a társasra játszani, a legtöbb társast amúgy sem fogod többször játszani, az ilyen nagy társasokat. Szóval ezen kár ki lenni, de közben jó, mondjuk elköltesz akár 30 000 forintot is rá, bár össze is dobhattok rá, és akkor már fejenként csak 10 000 forint lesz. Viszont 10-15 estére remek program. De tényleg nagyon emlékezetesek a legacy játékok, szerintem megéri a legacy, főleg, ha összedobtok rá. Ugye a Pandemicnek már van 3, van az első évad, a második, meg a nulladik. Azt mondják, a nulladik évad a legjobb. Az kooperatív, szóval egymással vagytok, és így próbáljátok a vírusoktól megmenteni a világot. Aktuális játék is lehet, de minden körben újabb szabályok jönnek be, evolválódik a vírus, és így folyamatosan minden játéknál, attól függően is, hogy az előzőben hogy teljesítetek, új dobozokat kell kinyitni, új és új események történhetnek, amik az egész játékot így, hogy mondjam, így megváltoztatják. Például kiderül az egyik vírus, hogy már nem is gyógyítható egyáltalán, már csak kordában tudjátok tartani, aztán evolválódik, nem is akarok spoilerezni az első évattól. Nagyon ajánlom ezeket a játékokat, a legacy játékot, mert tényleg, hogyha így összejöttök, azt mondják, hogy megvan az a 3-4 ember, akivel, vagy 2-3 ember, akivel mindenképp össze tudunk jönni többször is, akkor velük ez egy hónapokon át tartó program lehet, hogy néha este összejöttök és lejátszatok egy meccset, és vagy akár családdal is, hogyha vevőek erre. Az emberek gyomrát megfeszi, hogy micsoda, hogy szét kell tépni a kártyát, de szét kell tépni azt a küldetést, teljesítettétek. Tép szét, dobd ki, ragaszd rá, megváltozik a térkép, megváltozik minden, ez szóval baromi. Így érzed a súlyát a döntéseidnek, és nem értem, hogy emberek így kivannak ezen, hogy jaj, én próbálom úgy játszani a legacy játékomat, hogy újra lehessen játszani, de bazen, ha elköltesz mondjuk fejenként 8000 forintot, és cserébe 40-50 óra baromi jó szórakozást kaptál, akkor talán ezen nem kéne annyira kilenni. Moziba bezzeg elmész 2 óra szórakozásért több 1000 forintért, úgyhogy szerintem nyugodtan ezeket a játékokat ragasszátok le, pusztítsátok el, és egy baromi, és így lesz meg a súlya, hogy bármit döntök, az egy végleges döntés, és ez ad neki egy ilyen nagyon érdekes ízt. Szóval a Pandemic legacy ilyenek, vagy személyes kedvencem, mert én szerettem a kooperatív játékokat, de néha kicsit kivagyok tőlük, hogy néha azt érzem, hogy a kooperatív játékokban, mire én jövök sorra, már tudom, már eldöntöttük közösen, hogy mit kell csinálni, és akkor már csak csinálnom kell. Szóval mi éppen játsszuk, már lassan a végénél tartunk a Clank Legacy játéknak, ami a Clank az alapból egy baromi jó játék, a Clank versengős játék, szóval nem egymással vagyunk, bár vannak nagyon enyhén kooperatív elemei is. Folyamatosan evolválódik a paklik, amit használunk, mert ez egy pakliépítős. Clank Legacy az a tökéletes legacy játék szerintem, és mindenkinek nagyon ajánlom, sajnos nincs magyar verziója, pedig szerintem lehetne. És akkor ha epic játék, akkor a Twilight Imperiumot, az epic, legepikebb epic játék elméletileg, azt meg kell említenem, nekem óriási egy kedvencem. Ott van, látjátok, ott. Ez a negyedik kiadás már, bár nekem megvan a harmadik is, de a negyedik az kicsit streamline-osította, van kiegészítője is, de szerintem ahhoz, hogy évi egyszer jársz, talán elég az alapjáték is. Örülök, hogy évi egyszer össze tudunk hozni egy Twilight Imperiumot. Olyan játék, hogy összegyűlünk délelőtt, és akkor reméljük, hogy másnap reggelig befejezzük. Felfedezés, fejlesztés, harc, politika, gazdaság, minden van benne. Folyamatos interakcióban vagytok, és alkudozni, ajánlani dolgokat, megvesztegetni a másikat, szóval ez minden szinten egy epic játék, nagyon hosszú játék. Szóval, hogyha ezzel játszatok, akkor ne tervezzetek aznapra, vagy másnapra se nagyon programot, de ez mindig egy esemény ez a játék. Sokan érdemes összedobni rá, vagy lehet, hogy ki is lehet kölcsönzni, nem tudom. Twilight Imperium. Én azt mondom, hogyha pár kocka gamerrel össze tudtok jönni az ünnepek között, akkor ez epic, epic lesz, csak hát meg kell tanulni ezt a társast. És még egy epikus társast mondok, amit Ami nekem nincs meg, sajnos, az a Homályrév, és az megjelent magyarul is, ami a Gloomhaven, ami a Board Game Geek-en, ami a társasjátékok IMDb-je a legmagasabbra értékelt játék. Nem tudom, hogy ez Legacy ez is, de ennek van valami 90 valamennyi szenáriója. Igazi gamer játék, fantasy témával. Nekem ez nincs meg, de van egy lightosabb verziója, ami lehet, hogy hogyha nem rögtön ebbe bele akartok ugrani, akkor megjelent a Gloomhaven Jaws of Lion, vagy valami ilyesmi, ami mondjuk csak 10 szenáriót tartalmaz, kicsit egyszerűbb, és megtanít, és hogyha azt végigjátszátok, és az is nagyon tetszik, akkor megvehetitek a Homályrévet is, és akkor az még, hogy mondjam, valószínűleg a Homályrévet, aki megveszi, az évekig nem is kell társast vennie, hogyha végig akarja tolni. Ja, jön magyarul is a kicsi verziója. De hogyha azt mondod, hogy én meg akarom venni most a legepikek társast, és évekig azzal akarok játszani, akkor vedd meg a Homályrévet, megjelent magyarul. Most nincs lezárás, de mondjuk tavaly fél évig lezárás volt. Nem lehetett sehova menni, szóval ha valahol, valamikor, akkor virágoznia kellett a társasjáték dolgoknak, mert például ha van párod, nyilván, akkor ezt ketten is tolhatjátok. Minden este leültök, játszatok egyet, vagy heti párszor, és szerintem tök jó. Ez a Homályrév, az jó ketten is. Én is várom, hogy egyszer legyen időm játszani ezzel. De én például azért nem fogom megvenni valószínűleg a Homályrévet, mert a Kickstarteren bekeltem a Frosthaven-t, ami ennek a második része. Jövőre elméletileg megjön, és az valószínűleg, ha elkezdjük páran vagy az Orsival, akkor valószínűleg évekig fogunk vele játszani. Valaki azt mondja, hogy ő marad a Monopolyon, hát akkor nagyon sajnálok, mert ez egy borzalmas rossz játék. De hát majd egyszer remélem, hogy kipróbálsz valamit, amit élvezni is lehet. Hát drága játék, 50 ezer forint körül van, de hát ezt ha megveszed, akkor sok-sok száz órát tudtok akár négyen is eltölteni vele. Szóval ilyen szinten, most erre mit mondjak? De nézzétek, itt van nálam a Bressz. Ez egy nagyon jó játék. Meg itt van a víz alatti városok is. Igen, legszívesebb most is inkább társas hozni. Szóval itt van pár társas. Ha azt mondjátok, hogy nincs pénzetek társasra, vagy nem akartok csak így random venni egy-egy társast, akkor sokat gyára is ajánlom a Játszóházhoz, ami szerintem egy nagyon jó kezdeményezés. A Játszóház az alapból egy tök jó program, amire el lehet menni kipróbálni, egy csomó társas megtanítják, és ilyenek, bár mostanában nem nincsen Játszóház. De a Játszóházhoz meg kitalálták a vírus alatt, hogy így elő lehet fizetni, és akkor megnézem nektek. Szerintem ez is baromi jó karácsonyi ajándék. Lehet több csomagot választani, hogy két hetente jönnek három játék, szerintem az talán túl gyakori, de hogy havonta egy csomaggal hoznak három játékot, egy hónap múlva meg elviszik, és hoznak másik három játékot, és ezeket úgy állítják össze, hogy ők értenek hozzá, és a te ízlésednek megfelelőt hozzák, hogy az alapján, hogy mit töltöttél ki. Vagy két havonta egy csomag, négy játékkal, hat hónapon keresztül. Ez egy alternatív arra, hogy rögtön társasjátékokat kelljen benned. Utána akartok nézni még a társasoknak, akkor ajánlom YouTube-on például magyar tartalomban a Mit játszunkot, vagy a Reflex Shopnak is tök jó a YouTube csatornája, mindkettőt ajánlom. Külföldieknél nagyon ajánlom a Shut Up and Sit Down-t, ők szerintem a legjobbak ilyen kritika téren. Én a Dice Tower-t is nagyon szeretem, de ott tényleg napi 5 videó jön ki, úgyhogy ott céltudatosan keressetek, hogy valami társasjáték felkelti az érdeklődéseteket, akkor a Dice Tower-en meg lehet nézni, hogy mit mondanak róla, vagy ilyen top listákat lehet nézni, amiknél új és új társasokat fedezhettek fel. Vagy a Board Game Geek, ami ugye a társasjátékosok IMDb-je, ott is, hogy meg lehet nézni a véleményeket. Szóval ilyenek tippeket tudok adni, és még társasjátékos kocsmákat is ajánlok, amik Debrecenben is vannak, Budapesten is van, mondjuk ahol pont a Nessája voltunk, a Ignác Anyul, de például én szeretem a Vault 51-et, Barcraftnak is vannak helyszínen társasai, csomó jó hely van, ahova be lehet ülni, és van ott egy csomó társas. Game Up, biztos a kommentekben még ajánlatjátok, én nagyon, nagyon sok ilyen jó hely van erre. Úgyhogy remélem, hogy még utolsó pillanatban nem tudjátok, akkor itt van egy ajándék, ami akár az egész családot egyszerre letudhatjátok vele, és akkor még rá is kényszerülnek az emberek, hogy társasozzanak, és szegény egy csomó ember utoljára a gazdák, hogy okosan vagy a Monopolival kellett szenvednie, ezért meggyűlölte a társasokat teljesen érthető módon, és akkor itt újra rájöhetnek, hogy bazdmeg, ez ilyen jó móka lett, ilyen jókat nevetünk, ilyen jók lehetnek, a társasok igen, ilyen jók lehetnek, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Ja, úgyhogy tudom, hogy ez egy réteg téma, de szerintem egy csomó ember, aki elzárkózik ettől, valószínűleg, ha kipróbálna, rájön, hogy bazen, ez tényleg tök jó dolog. Játszma, két szintes, 200 tátos, jó kis hely, hát a játszmát is akkor ajánljuk. Ja, az a másik, amit nem említettem, hogy társasozni lehet online is, hogyha más nem, bár több ilyen honlap van rá, ami, ahol szinte az összes társasjáték fönt van. Ja, a Tabletop Simulator meg a Tabletopia csomóan ott nyomják, és akkor ott lehet társasozgatni. Hát nyilván ez az online társasozás valakinek bejön, valakinek nem. Jövő héten még lesz a YouTube csatornán egy hosszabb évzáró élő adás, vagy szerdán, vagy kedden, még nem tudom. Még jön egy műsor, aminek csináltunk egyszer egy pilotot, ezt végre összevágom, és aztán lesz egy évadzáró rész. Ha más nem, az élőadásban találkozunk, az lesz a következő. Instagramon majd előtte meghirdetem, hogy bárkinek bármilyen kérdése van, de ott élőben is kérdezhettek. Régóta volt már YouTube-on élő, úgyhogy gondoltam, hogy megnézem. Megnézem, milyen ottali, és ott lezárjuk az évet. Yo, I pitch wisdom for the kisdom. Solid as a prism, keeps a funky rhythm. If I want it, I go and get it. My blood thicker than water, we up like a zipper. My jeans seems got ashes from the plane. I'm elevating and crashing.